جبریل صبور شہ کا اثر دیکھتے رہے، سبتے نبی کی فتح ہو ظفر دے کھتے رہے۔ عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو شاہدی ارے دیکھا نہ جا رہا تھا، مگر دیکھتے رہے۔ جبریل صبور شہ کا اثر دیکھتے رہے، اکبر رگڑ کے ایڑیاں خاموش ہو گئے، ارے بیٹے کو مرتا شاہ زمن دیکھتے رہے۔ جبریل صبور شہ کا اصغر شہید ہو گئے ہاتھوں شاہ کے، ارے سرور گلوئے غنچہ دہن دیکھتے رہے۔ جبریل صبور شہ کا مرنے چلے حسین تو زینب تڑپ گئے، ارے ایک دوسرے کو بھائی بہن دیکھتے رہے۔ جبریل صبور شہ کا کرب و بلا سے شام و تلقیا عباس نامدار کا سر دیکھتے رہے۔ جبریل صبور شہ کا کرتے بھی کیا امام تو خود ہی اسیر تھے، اور زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھ جیتے رہے جبریل صبور شہ کا قرآن پڑھ رہا تھا سینا پر سر حسین کل انبیاء حسین کا سر دیکھتے رہے جبریل صبور شہ کا.